Yıllar önce, karanlık bir sonbahar gecesinde, Sibirya'da azgın bir ırmağın üzerinde kürekli sandalla yolculuk yapıyordum. Birden, ırmağın bir kıvrımını döndüğümde, gölgeli dağların ardında bir ışık belirdi. Pırıl pırıl parlıyordu. Belirgindi, kesinlikle yakındı. Tanrı'ya şükürler olsun, şükürler olsun diye bağırdım sevinçle. Yakınlarda sığınacak bir yer var. Kürekleri çeken sandalcı başını arkaya çevirdi, omzunun üstünden ışığa baktı. Aldırmaz bir abayla, çok uzakta diyerek kürekleri asılmaya devam etti. Ona inanmadım. Işık çok parlak görünüyor, çamurlu karanlığı delip geçiyordu. Oysa sandalcı doğru söylemişti. Işık gerçekten de çok uzaktaydı. Gece ışıklarının değişmez bir özelliğidir bu. Karanlığın içinden çıkıp yaklaşırlar, ışırlar, umut verirler ve yakınlıklarıyla sizi heyecana gark ederler. Küreklere birkaç kez daha asıldıktan sonra yolculuğun sona ereceğini sanır insan. Oysa ışık daha çok uzaklardadır. İşte böylece kömür karası ırmağın üzerinde yolculuğumuza uzun süre devam ettik. Karanlık boğazlar ve uçurumlar kayarak girdiler görüş alanımıza. Yaklaştılar, kayarak uzaklaştılar, arkamızda kaldılar. Uçsuz bucaksız açıların, görünümlerin içinde gözden kayboldular. Oysa ışık hala parlıyordu, çakarak ışıyordu. Bizi kendine çağırıyordu, yakın görünüyordu ama hala çok çok uzaklardaydı. Kayalık kıyıların içinde yatan o karanlık ırmağı ve o parıldayan ışığı sık sık anımsarım. Ondan önce de sonra da daha pek çok ışık, yakın görünmeleri nedeniyle hem beni hem de başkalarının ne büyük heyecanlara gark etti. Ama yaşam o acımasız kıyıların arasından akmayı sürdürüyor. Işıklar hala çok uzaklarda ve sizin küreklere asılmanız gerekiyor. Ama gene de ışıklar orada, ileride.